7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte heeft op de klimaattop in Glasgow opgeroepen tot actie en uitvoering van alle klimaatplannen. Hij zei dat ook Nederland te lang heeft gepraat over de plannen en te weinig heeft gedaan. Rutte begon zijn toespraak met de overstromingen in Limburg, België en Duitsland van afgelopen zomer. Eerder op de top sprak de Amerikaanse president Biden. Hij noemde dit decennium beslissend. Ook de Britse premier Johnson zei dat er snel iets moet gebeuren. Hogescholen en universiteiten hebben grote praktische en ethische bezwaren tegen een invoering van de coronapas. Zo noemt de universiteitenkoepel VSNU het praktisch lastig en misschien wel onuitvoerbaar. Er zouden te veel mensen nodig zijn om de duizenden studenten te controleren. Zover is het nog niet, maar vandaag werd wel bekend dat het kabinet onderzoekt of de coronapas op korte termijn kan worden ingevoerd in het hoger onderwijs en het mbo. Voor sportscholen, zwembaden en zogenoemde doorstroomlocaties als dierentuinen gaat de pas waarschijnlijk vanaf vrijdag gelden. In Nigeria is een flatgebouw in aanbouw ingestort. Er wordt gevreesd voor veel slachtoffers. Bouwvakkers hebben tegen journalisten gezegd dat er zeker 100 mensen op de bouwplaats aan het werk waren. Aan het appartementengebouw van 21 verdiepingen werd al 2 jaar gewerkt. Wat de oorzaak is van het instorten van het gebouw in Nigeria is niet duidelijk. Wereldvoetbalbond FIFA heeft de KNVB een boete gegeven van ruim 10.000 euro vanwege ongeregeldheden tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Montenegro en Turkije. Aan het eind van het duel tegen Montenegro kwamen oranje supporters het veld op. En tijdens de wedstrijd tegen Turkije werd vuurwerk afgestoken door oranje fans. Het weer vanavond en vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 3 tot 7 graden. Morgen in het westen en zuiden bewolking en wat regen. Het wordt dan een graad of 10. De dagen daarna rustig herfstweer met regelmatig zon. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files zijn nu aan het oplossen, maar er staat bij elkaar toch nog wel ruim 60 kilometer. Op de A12 is het nog erg druk van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar staat er 11 kilometer en de vertraging is nog 20 minuten. Was daar ook nog even een aanrijding. Op de A35 Almelo-Duitse grens tussen Enschede, of bij Enschede moet ik eigenlijk zeggen, ook nog 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is alleen de rechterrijstrook nog dicht. De N201 Hoofddorp uit Horen is helemaal dicht. De weg is dicht tussen de aansluiting met de N231 en die met de N196. En dat levert ruim een half uur oponthoud op. En de N280 Weert-Roermond tussen Roermond, bij Roermond, ongeveer 20 minuten vertraging door een aanrijding. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via rijksmuseum.nl. Bij Macro vind je alles wat de herfst zo heerlijk maakt en koken zo gemakkelijk. De beste ingrediënten, de scherpste messen, de handigste keukenmachines en precies de goede pannen. Herfst op zijn heerlijkst. Doe het groots. Doe het Macro. Nu, gietijzeren Fontiac braadpan. Al vanaf €52,99. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Hey you. Nice to meet you. Who are you today? The shiny and vibrant, the crazy and lazy, the strong and the powerful. Unstoppable you. Bij iWish krijg je nu €200 korting op een multifocale bril. Ben je in ieder geval super sharp you. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Amare gaat in Den Haag feestelijk van start met het Open Festival. Kom naar het openingsspektakel of de blazersparade. Dwaal door Amare. Bezoek 50 jaar Haagse hits. Of kies voor de familiedag. Het Open Festival. Beleef Amare op 19, 20 en 21 november. Op zoek naar het ideale cadeau voor de feestdagen? Geef iets persoonlijks. Geef meer met een boek. Tot 10 november krijg je bij aankoop van een boek zelf ook een boekcadeau. De Jaloezieman, de nieuwe thriller van Jo Nesbø. Ga voor de mooiste cadeaus naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Ga door de mooiste cadeaus naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl. NPO Radio 1. VPRO. Waarschijnlijk zou elke politicus wel een Japanner willen zijn. Bureau Buitenland met Chris Keijne. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Het moet jaloersmakend zijn voor politici in al die landen waar geen pijl meer te trekken is op het electoraat. Dat per verkiezing van partij wisselt en waar oude vormen, gedachten en partijen verkruimelen onder het geweld van al dan niet populistische nieuwkomers. Niets van dat alles in Japan, waar dezelfde partij al decennia vrijwel onafgebroken regeert en dit weekend opnieuw een absolute meerderheid in het parlement behaalde. Gaat er dan ook helemaal niets veranderen? We vragen het ons straks af. En we brengen bezoek aan de Orkney-eilanden, ten noorden van Schotland, waar ze met de energietransitie al grote vorderingen maken. Tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar nu naar de Amerikaanse staat Virginia, waar morgen een spannende gouverneursverkiezing plaatsvindt. Voor het eerst in meer dan 10 jaar lijkt een republikein kans te maken op die zetel. En dat terwijl het, gezien de uitslagen van de presidentsverkiezingen vorig jaar, een kat in het bakkie zou moeten zijn voor de Democraten. Een afrekening met het eerste jaar in office van Joe Biden. Ik ga het vragen aan Amerika-kenner Paul Verhagen. Goedenavond, Paul. Goedenavond. Ja, hoe spannend is het in Virginia? Wat zijn de laatste peilingen? De peilingen nu zeggen dat het plus 1 punten is voor de Republikein. Dus het is, het is meer of meer een coinflip. Dus we zullen zien wat er morgen gebeurt. Oké, en hoe verrassend is dat? Of laat ik het anders vragen. Waarom had dit eigenlijk een gewonnen race voor de Democraten moeten zijn? Het had een gewonnen race moeten zijn omdat Virginia een staat is die eigenlijk al decennia lang blauw aan het kleuren is. En door zowel Barack Obama als Joe Biden is gewonnen. Meest recentelijk met 10 punten in 2020. Dus dat is een jaar geleden. Dus die 10 punten die zijn verdwenen als je een Republikein hebt die op plus 1 staat. Dus dat is zorgwekkend. Ja. Waarom het voor de strategen van de Democratische Partij heel nerveusmakend is, is omdat het vaak een soort van lakmoesproef is voor de midterms die volgend jaar eraan komen. Volgend najaar. Virginia is een beetje een vreemde staat. Die doet dus zijn verkiezingen in een soort van afjaar, dus een jaar na de grotere verkiezingen. Mm-hmm. En wordt daarmee altijd soort van gezien als een kanarie in de koolmijn voor is het een goed jaar of slecht jaar voor de partij die het Witte Huis heeft. En dit ziet er niet heel goed uit nu. Nee, dus dan is de vraag des te prangender. Where did it go wrong? Is het lokaal? Is het nationaal? Wat ging er mis voor de Democraten? Er zijn twee dingen heel interessant. Dus het eerste is dat er was vroeger een oud adagio dat alle politiek uiteindelijk lokaal is. Dat als er gewoon gaten in je wegen zitten, dat de core issue is waar stemmers op afgaan. Maar tegenwoordig is het eigenlijk zo, en dat laat Virginia heel goed zien, dat alle politiek nationaal is. Dus het gaat eigenlijk heel weinig over de issues die Virginia zelf heeft. Het gaat over critical race theory. Het gaat over Black Lives Matter. Het gaat over vaccinatiemandaten. Het gaat over inflatie. Het gaat over allemaal dingen die eigenlijk helemaal niks met Virginia te maken hebben. En dat zorgt ervoor dat het heel moeilijk is om inhoudelijk campagne te voeren. Alles wordt een soort van polariserend gevecht. Het tweede waar Democraten zich heel erg zorgen over maken is zwarte stemmers. Dus er is een beeld van de Democratische stemmer dat het een progressieve stedeling is met een hoogopgeleid die heel progressief is. Dat klopt dus gewoon niet. De electorale ruggengraat van de Democratische partijen zijn zwarte stemmers, dan met name zwarte vrouwen. Mm-hmm. En die vraagt zich heel terecht af nu van oké, jullie komen altijd bij de verkiezingsjaren naar onze kerken om dan om stemmen te vragen en vervolgens gebeurt er niks. En die zien om zich heen dat in de zuidelijke staten het moeilijk wordt gemaakt voor zwarte stemmers om te stemmen. Yeah. En zien niks gebeuren in Washington om daar tegen te gaan. Dus die vraagt zich heel terecht af, what have you done for me lately? Ja. En het antwoord is niet heel veel. Dus die vraag gaf van, ja, oké, maakt het dan uit of het republikein of democraat is? Ja, en dus het gaat over nationale thema's. En dan, ja, dan staat Joe Biden er tot nu toe nog niet heel goed voor. Want zijn grote plannen krijgt hij maar niet door. Nou ja, zelfs niet door zijn eigen partij heen, zal ik maar zeggen. Daar zijn de tegenstellingen groot. Mm-hmm. En die zwarte stemmers vragen zich terecht af. Zeg jij, wat heb je eigenlijk het afgelopen jaar voor mij betekend? Is dit dan gewoon een referendum over een jaar Joe, of spelen er toch ook nog wel lokale issues? Er spelen wel wat lokale issues. Dus wat van belang is dat gouverneurs bijvoorbeeld controle hebben over hoe je vaccinatie aanpakt, dus je COVID-beleid. Dus dat speelt natuurlijk mee. De pandemie speelt eigenlijk in alles mee. Mm-hmm. Maar het is wel een beetje een referendum over de Democratische Partij. En er komt een hele prangende vraag naar voren. Namelijk, in 2020 was de boodschap eigenlijk: stem op ons, want we zijn niet Trump. Ja. Ja, nu is Trump eigenlijk niet een hele grote factor. Dus dan is de vraag, oké, jullie zijn niet Trump, maar wat is het volgende deel van dat liedje? Waar staan jullie dan wel voor in plaats van niet Trump? En dat lijkt niet een heel makkelijk antwoord te zijn. Nee, en je zegt Trump is niet een hele grote factor. Ik lees ook toch dat Trumps greep op de Republikeinen nog steeds heel erg groot is en dat hij nog steeds de grote man op de achtergrond is. Hoe zit dat met de Republikeinse kandidaat daar, meneer Youngkin? In hoeverre is die afhankelijk van Trumps steun en komt hij daarvoor uit? Nou, niet heel erg afhankelijk. Kijk, een van de grote ironieën is dat toen Trump van Twitter is afgegooid, dat vrij rustgevend is geweest, maar dat het ook ervoor zorgde dat hij niet steeds heel moeilijke issues naar voren kon gooien. Dus het probleem voor de Republikeinen was dat ze steeds moesten reageren op wat Trump dan weer zei. Nu heeft hij die spreekbuis niet meer, dus dat maakt het een stuk rustiger. En dat zorgt eigenlijk voor dat heel veel van die afschrikwekkende werking die je met name op gemodereerde stemmers hebt van Trump, dat die wegvalt. Tegelijkertijd is het zo dat voor Youngkin, de Republikein, dat het moeilijk is om die achterban van Trump mee te nemen, maar ook de gecentreerde stemmers. Dus hij had een beetje een awkward scenario waar een week of twee geleden er een rally was, waar een vlag werd gehesen en daar werd de Pledge of Allegiance op gedaan. Het bleek dat die vlag dus een van de vlaggen is geweest die tijdens de stormen van het Capitool is gebruikt. Hmm. En daar kreeg je de nodige kritiek voor. Dus hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarmee om dat je de Trump-achterban neemt, die echt overtuigd zijn dat de verkiezing is gestolen, maar ook dat je niet de meer gecentreerde stemmers afschrikt? En dat is een lastig pakket voor die Republikeinen om te volgen. Ja, nou wordt er over de komende week gezegd dat het voor Biden misschien wel cruciaal is voor zijn presidentschap en zeker voor die midtermverkiezingen volgend najaar. Of die plannen door het Huis en de Senaat komen. Hoe het daar in Glasgow gaat, maar ook deze verkiezing. Stel nou dat de Democraten dat morgen verliezen. Hoe ernstig is dat? Dan moet je je in ieder geval zorgen maken. En dan met name als je die zwarte stemmers verliest. Want zeker als ze dus niet door de Senaat heen komen met die hele ambitieuze agenda van Biden, dan zitten we al best wel snel in verkiezingsseizoen en dan gaat niemand meer deals met je maken. En dan is de vraag van oké, jullie hebben controle over het Huis, de Senaat en het Witte Huis. Hoe kan het in godsnaam dat jullie gewoon niks hebben gedaan? Hoe kan het dat jullie niks hebben klaargespeeld in die 2 jaar die je macht had? En dat is echt een terechte vraag dan. Ja. Goed, nou ja, dat wordt dus heel spannend morgen hoe dat afloopt. Voor het presidentschap van Joe Biden ook. Niet alleen voor de gouverneurschap van Virginia. Dankjewel, Paul Verhagen. Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De eerste dag zit erop in die cruciale klimaattop in Glasgow. De vooruitzichten dat deze top een succes worden zijn niet meteen wel heel rooskleurig. Maar het kan anders. Op de Orkney-eilanden ten noorden van Schotland heeft al een groene energierevolutie plaatsgevonden. 20 jaar geleden was die eilandengroep nog volledig afhankelijk van olie en gas. Maar nu produceert Orkney meer duurzame elektriciteit dan het eiland zelf nodig heeft. Dat is mede te danken aan de eilandbewoners die voorop lopen met de bouw van windturbines. Maar vooral de unieke ligging van Orkney maakt het tot een plek bij uitstek om te experimenteren met nieuwe vormen van groene energie. Een reportage van onze correspondent Anne Sane. Ik sta bovenop een klif op de Orkney-eilanden, ten noorden van het noordelijkste puntje van Schotland. Voor me de zee, zo ver als het oog reikt. En onder me slaan de golven met ongelooflijke kracht tegen de rotsen. De golven komen hier makkelijk 9 meter hoog. En de wind op Orkney gaat bijna nooit liggen. De elementen hebben hier echt vrij spel. Ja, Orkney is de enige officiële testlocatie voor nieuwe technieken als golfslag en getijdenenergie in de wereld. Wij mogen nu meevaren op weg naar een prototype golfslagmachine. De Blue X van Motion, zo heet hij. En we spreken projectmanager Eileen Licklitter. Orkney has very strong wind, very strong waves and strong tides. So it's the perfect place for testing new technologies. Ja, we zijn aangekomen op de testlocatie. Wat we hier in het water zien liggen is een gele machine. Het is een golfslagmachine. Kun je me vertellen hoe die werkt? Yeah, so the wave energy generator works like a hinged raft. So it floats on the surface of the sea and the waves move the hinge at the center to generate electricity. Ja, dus de golfslagmachine bestaat uit twee onderdelen. Die zitten met een soort scharnier aan elkaar vast. Als er golven tegenaan komen, gaat dat bewegen en dat genereert dus elektriciteit. Deze machine is goed voor zo'n 10 kilowatt. Dat kan ongeveer 10 gezinnen van stroom voorzien. Wave and tidal energy is a very predictable form of power generation. Ja, golfslag en getijdenenergie, dat is de toekomst, zegt Eileen. Dat komt omdat het zo voorspelbaar is. Getijden zijn er altijd, golven zijn er altijd. En dat terwijl zon soms weggaat en de wind gaat liggen. Maar ja, toch ligt de zee niet vol met deze soort machines. Hoe komt dat? Yeah, we're testing the performance of these machines here in Orkney. But when you build just one machine, a prototype, like we have here, it's very expensive. Ja, op dit moment zijn zulke soort golfslagmachines nog niet rendabel. Dit is een prototype, er bestaat er maar één van in de wereld. En om hem te bouwen, dat kost gewoon te veel. Er moet nog veel meer onderzoek gedaan worden voordat zulke soort golfslagmachines en zulke soort getijdenmachines rendabel worden. En zodat we ze ook echt kunnen gaan gebruiken. We are very close to the elements here in Orkney. So you really know, you can feel the power of the wind. And on a windy day, you struggle to stand up against the wind, in fact. And so because we're surrounded by these resources, it's a brilliant opportunity for us to try and harvest the energy, and we would be silly not to take advantage of that. Ja, de bewoners van Orkney hebben de elementen altijd om zich heen. Ze zien de golven tegen de rotsen slaan, ze voelen de wind elke dag. En dat betekent ook dat de bewoners heel erg bezig zijn met energie en om te kijken hoe ze die in hun voordeel kunnen gebruiken. Ja, ik stap in de auto bij Glennis. Glennis woont op Chapensee, een kleiner eiland van de Orkneys. En naast haar boerderij heeft ze haar eigen windmolen, zoals zoveel boeren op de eilanden. Nou, hier zijn we dan, op de boerderij van Glennis, om ons heen grasland. En aan het einde van het pad, in de richting van de boerderij, staat een kleine windmolen. Zullen we erheen lopen? Yeah. We're seeing Teresa. This is my 6 kilowatt wind turbine that I've had since 2009. She powers the preserves factory and farm and the farmhouse. Wat we hier voor ons zien is een kleine windmolen. 2 wieken heeft hij. Ik zie hem, hij gaat fanatiek tekeer in de wind. It's a great thing. I call her Teresa. I think she's tall and elegant and beautiful. En Glennis noemt hem liefdevol Teresa. Well, to put it into perspective, I've got my 2 cookers in their maximum of 3 kilowatt. So that would give you an idea what Teresa's capacity is. Ja, windmolen Teresa die produceert genoeg elektriciteit om 2 fornuizen tegelijk aan te laten staan. Dat kan Glennis goed gebruiken op haar boerderij. Laten we daar even naartoe gaan. Shall we walk into the farm? Nou, we lopen nu een kleine keuken binnen. Vol met potjes jam. Want dat is wat je hier produceert, hè? Yes, this is the business and this is what we've produced today. Glennis en de collega maken alles klaar om bietenjam te maken. Vanuit het keukenraam kun je Teresa de windmolen zien draaien. Hoe heeft de windmolen je bedrijf geholpen? Oh, greatly. It reduced our electricity bills by about 2/3 when we got Teresa installed, because this factory is entirely electric. Alles in deze keuken is elektrisch. De fornuizen, de koelkasten en alle elektriciteit wordt door Teresa aangeleverd. Dus dat zorgt ervoor dat de elektriciteit in ieder geval heel stuk goedkoper is. Maar ook op andere niveaus is Teresa echt een gunstige aanwinst voor het bedrijf. It also can be marketed as being made with green energy, which is a great marketing tool, I think, and especially now. Steeds meer mensen vinden het belangrijk om producten te kopen die met groene energie geproduceerd zijn. Dat merkt Glennis ook. Ja, nou heeft Orkney natuurlijk wel alles mee, hè? Wind, golven, je kan overal energie uithalen. Hoe moet dat dan voor de rest van Europa? I just think that wherever you live, you've got to utilize whatever elements you have. So, I mean, clearly if you live in the middle of Europe and you don't have the sea yet near to you, you can't use the tidal and wave power, but the wind blows everywhere, the sun shines everywhere. There's always ways. And I think we've all got to do something. There's always ways. Dat lijkt me een waar woord aan het eind van deze reportage van correspondent Anne Sane vanaf de Orkney-eilanden. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. Tijdens de Japanse verkiezingen van afgelopen weekend is de Liberaal-Democratische Partij weer als winnaar uit de bus gekomen. Die LDP behoudt dus een absolute meerderheid in het parlement, zoals de partij eigenlijk al decennia lang gewend is aan de macht te zijn in Japan. Maar dit keer werden de verkiezingen uitgeschreven door premier Fumio Kishida, die pas een maand aan het bewind was. Wat gaat dit betekenen? Welke weg zal hij inslaan? Ik ga erover spreken met Rogier Busser. Hij is Japandeskundige, onder andere bij de Hogeschool van Amsterdam. Goedenavond, meneer Busser. Goedenavond. Ja, hoe groot was het de verrassing eigenlijk? Niet dat de LDP zou winnen, maar wel dat ze hun meerderheid in het parlement hebben behouden. Ja, dat was aanvankelijk eigenlijk geen verrassing, maar de laatste week leek het toch een wat andere kant op te gaan. De voorspellingen even terug waren dat de LDP toch makkelijk zo'n grote meerderheid zou kunnen behouden. Mm-hmm. Maar toen leek door een coalitie van de oppositiepartijen om in een soort samenwerkingsverband te gaan samen te werken, er misschien toch ook wel een mogelijkheid dat de oppositie wat sterker uit de bus zou komen en de LDP daarvan last van zou hebben. Maar dat is uiteindelijk toch niet gebeurd. Nee, en waarom denkt u niet? Want ook die coalitie was natuurlijk een nieuwe ontwikkeling. Maar de partij kreeg veel kritiek vanwege de behandeling van de coronacrisis. Het laten doorgaan van de Olympische Spelen. Dat noopte de vorige premier ertoe om al na een jaar af te treden. Waarom heeft die kritiek kennelijk geen invloed gehad op deze verkiezingen? Nou, eigenlijk de wissel van de vorige premier Suga naar nu dan Kishida, ja, heeft daar een einde aan gemaakt. Suga en zijn kabinet hebben daar de schuld voor op zich genomen. Zich ook voor geëxcuseerd voor een aantal dingen. Vooral tijdens de coronacrisis. Het beleid dat ze niet goed hebben gevoerd. En nu wordt Kishida dan eigenlijk als een verse nieuw iemand gebracht die daar eigenlijk dan ook geen last van heeft. Het andere is denk ik dat de oppositiepartijen niet hun hand hebben overspeeld, maar door die coalitie die zijn aangegaan, vooral met de communistische partij, toch ook veel mensen weer van zich hebben verstoten. Want dat die communistische partij deel uitmaakte van die coalitie van 5 oppositiepartijen, mm-hmm, dat was voor veel mensen toch dan weer een stap te ver om ook op een van die andere meer gematigde 4 partijen te stemmen. Want waarom ligt dat zo scherp? Kennelijk in Japan hebben de communisten daar zo'n slechte reputatie? Laat ik zo zeggen, dat wordt voor veel Japanners toch echt als niet een alternatief gezien. En hadden ze dat zelf niet kunnen bedenken bij de oppositie? Daar was eigenlijk de drang zo groot om toch een einde te maken aan die LDP of aan de regeringen van de LDP die al zo lang Japan inderdaad regeren, dat men naar die coalitie van oppositiepartijen heeft gegrepen als een ultiem middel. En dat is dus niet gelukt. Nee. Zelfs zo slecht gelukt dat de LDP zo groot is dat ze ook in alle belangrijke comité's die over wetgeving adviseren en besluiten in het parlement nu zoveel stemmen en voorzitters kunnen leveren dat ze ook eigenlijk versneld hun hervormingsagenda daar kunnen gaan doorvoeren. Ja, wat niet betekent dat de LDP geen zetels verloren heeft, maar ik begreep eigenlijk dat vooral het gevolg is van een nieuwe conservatieve partij die eigenlijk lokaal opereert in het gebied van Osaka, maar die het verrassend goed gedaan heeft. Hè? Wat is dat voor partij? Ja, dat is inderdaad een kleine partij, een hele conservatieve, neoconservatieve partij die voor hele andere waarden staat dan de andere partij. Maar die in Osaka veel aanhang heeft. De stemmers komen ook vooral uit West-Japan. Omdat ze erg zijn voor decentralisatie, ook wel voor federalisme en voor een kleinere rol van de overheid. Daarin lijken ze wel op misschien sommige Amerikaanse of Britse partijen ook. Neoliberaal. Mm-hmm. En Kishida neemt juist afstand van dat doorgeschoten neoliberaal liberalisme in zijn ogen in Japan. Dus dat werkte in hun voordeel, voor de mensen die althans dat aanhangen. Maar vooral de positie van Osaka, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Er is een lange discussie of Osaka een andere status moet krijgen. Waarbij ze meer onafhankelijk zouden kunnen worden van de hoofdstad Tokio. En je zou het een beetje kunnen vergelijken met Amsterdam en Rotterdam misschien, maar dan op een hele andere schaal. Het zijn de twee grote economische zwaartepunten van Japan. Waar ook wel een en ander aan schuurt soms tussen die steden. Yeah. En de mensen in Osaka, groot Osaka, West-Japan, willen eigenlijk wel wat meer zeggenschap over hun eigen economie. Het is ook een hele sterke economische motor. Het groeit vaak harder bijvoorbeeld dan de economie van groot Tokio. Ja. En dat eerste, u zei het al, deze kiesje daar, die nieuwe premier, die moet alles nog laten zien, maar in woord bepleit hij in ieder geval een beetje een afscheid van het beleid van zijn grote voorganger, niet die tussenfiguur Suga, maar Abe daarvoor, die lang premier is geweest, die echt een neoliberale politicus was. En hij wil juist weer inkomensverschillen verkleinen. Hij heeft een sociale programma. Als nu die partij juist aan die kant kiezers bij hem weghaalt vanwege dat vooruitzicht, wat zal dat betekenen voor de koers die Kishida in zal zetten, denkt u? Nou, ik denk dat hij heeft een relatief klein vlies geleden, hè, met zijn partij, veel kleiner dan gedacht. 15 zetels heeft hij eigenlijk verloren. En zijn verhaal van inkomensverschillen slechten, kleiner maken, is echt geloofwaardig in Japan. Waarom? Omdat hij behoort tot een fractie van die LDP die eigenlijk al decennia lang die lijn voert. Die fractie heeft de laatste 9 of 10 jaar geen premier geleverd. Het is ook een fractie waar gematigde leiders uit voortkomen, ook premiers in het verleden, die ook, laat ik zeggen, geopolitiek geen hele scherpe politiek voerden. Een goede relatie met China probeerden te onderhouden. Mm-hmm. Ook wel met de Verenigde Staten. Gematigd in buitenlandse politiek, in economisch beleid. En inderdaad, wat Kishida nu voorstelt van een nieuwe economie, dat is misschien een beetje te sterk gezegd. Ja. Maar hij wil wel degelijk bijvoorbeeld de winstbelasting verhogen en zorgen dat de lonen omhoog gaan in Japan. En dat is wel vanuit macro-economisch oogpunt een belangrijk iets. Want de lonen stagneren eigenlijk al heel lang in Japan. Ja. Steeds minder mensen hebben een vaste baan met allebei behorende extra's, bonussen en hogere inkomens. En omdat die lonen stagneren, stagneert die binnenlandse consumptie ook. En komt die economie eigenlijk niet goed aan de praat. Hm. Dus dat verhaal spreekt toch veel mensen aan. Ja. Ja, op een ander vlak zet hij wel het beleid van Abe, de beroemde of beruchte Abenomics, voort. Namelijk gewoon heel veel geld in de economie pompen. Hè? Dat gaat hij ook weer doen. Ja, klopt. En zeker na de coronacrisis is dat natuurlijk ook heel hard nodig. Hij wil wel een verfijnd instrumentarium uit de kast halen, waarbij je echt de groepen bereikt die dat ook nodig hebben. Dus niet dat dat weer opnieuw bij de hele grote bedrijven terechtkomt, want die doen het in Japan heel erg goed. Die hebben natuurlijk ook veel winst buiten Japan genereren die. Die hebben dat niet nodig, maar er zijn wel degelijk heel veel groepen in Japan, bijvoorbeeld ook ouderen en mensen met slecht betaalde banen, die nu steun gaan krijgen. Ja. Een ander opmerkelijk ding dat mij opviel in zijn plannen, zeker nu we het over de grote klimaatproblemen hebben waarin Glasgow over gepraat wordt, is dat hij zich weer wil gaan richten op kernenergie. Hè? Wat natuurlijk na de ramp in Fukushima een omstreden kwestie is in Japan. Ja. Dat is een dilemma voor Kishida, ook voor zijn partij. Er wordt binnen die partij verschillend over gedacht. Inderdaad, die ramp in 2011 alweer in Noord-Japan heeft er eigenlijk voor gezorgd dat alle kerncentrales destijds bijna zijn uitgezet. Dat waren er, ik meen, 55. Die leverden destijds 30% van alle elektriciteit. Het plan was toen nog om het op te rekken naar 40%. Nou, ze zijn allemaal uitgegaan, ook een beetje naar Duits voorbeeld. Op het ogenblik worden er 5 gebruikt. Het plan is ook binnen de LDP om er weer meer te gaan gebruiken. Want Japan heeft ook een bijgestelde, meer ambitieuze CO2-doelstelling geformuleerd. Nu ook weer in aanloop naar Glasgow toe. En ze zien dat dat eigenlijk niet goed mogelijk is zonder kernenergie toch weer een grotere rol in de Japanse energiemix te geven. Hmm. Daarbij is wel heel belangrijk om in gedachten te houden dat Japan helemaal niet over olie en gas beschikt. En dat eigenlijk alle energie vanuit het buitenland geïmporteerd moet worden. Ja, ja. En heel even tot slot, u zei het al, geopolitiek een gematigde koers. Geen confrontaties met China zoeken in navolging van bijvoorbeeld dat verdrag tussen Australië, de Verenigde Staten en Engeland. Nee, het grote voordeel voor veel Japanse kiezers, wat ze ook in Kishida zien, is dat hij 6 jaar lang, 5 jaar lang, van 2012 tot 2017 minister van Buitenlandse Zaken is geweest. En ook nog een jaar minister van Defensie. Dat heeft hij betrouwbaar gedaan, stabiel gewerkt aan de relaties met toen ook Noord-Korea en China. En ja, in die zin is het voor Japan ook een moeilijke beslissing die ze moeten gaan nemen. Japan verhoogt zijn defensieuitgaven, ook onder Kishida gaat dat door. Maar China verhoogt het nog veel meer en besteedt al veel meer, ongeveer 4 keer zoveel als Japan aan defensie. Dus dat is voor Japan heel moeilijk hoe dat de komende jaren, welke beslissingen daar genomen moeten worden. Goed. Een interessante taak die